Book 2 89 الأمر 1 Imperativo 1 أنت كسول كثيرا هلا كنت غير هكذا Você é tão preguiçoso. Não seja tão preguiçoso. أنت تنام كثيرا. هل نمت أقل من هكذا؟ Você dorme até muito tarde. Não durma até tão tarde. أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل أتيت غير هكذا؟ Você vem tão tarde. Não venha tão tarde. أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ Você ri tão alto. Não ria tão alto. أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Você fala tão baixo. Não fale tão baixo. أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Você bebe demais. Não beba tanto. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Você fuma demais. Não fume tanto. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Você trabalha demais. Não trabalhe tanto. أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Você vai tão depressa. Não vá tão depressa. اصحى يا سيد ميلر. Levante-se, senhor Müller. اجلس يا سيد ميلر. Sente-se, senhor Müller. ابقى جالسا يا سيد ميلر. Fique sentado, senhor Müller. كن صبورا. Tenha paciência. خذ وقت كافيا. Vá com calma. انتظر لحظة. Espere um momento. كن حذرا. Tenha cuidado. كن دقيقا في المواعيد. Seja pontual. لا تكن غبيا. Não seja estúpido.